بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سورة الفجر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة الليل أو مخكرة سورة الزحانة ربط دي سورة دا ما قول سرداء دي ترتیب نزولی کی دا صورت نہاتی ایم نمبر ترتیب قرآنی کی نہاتی ایم دے اور ترتیب نزولی کی لسم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کی دا آخرت ذکر شو ندی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تجہید پی دنیا آخرت طرف تا متوجہ شی اور دنیا نبی رغبت شی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ دا عذاب دا آخرت ذکر کا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ تعالیٰ بد خلق لوی عذاب ورکے نذی صورت کی اللہ تعالیٰ دا عذاب نربچ کے دو طریقہ ذکر کی اگر طریقہ دار چی اللہ تعالیٰ تا عاجزی وکا او کم چی مبارک وقتون دی پاغی کی دا اللہ تعالیٰ نے دعا وغوڑا اللہ تعالیٰ بری دا عذاب نبچ کی دعوت صورت دا ترغیب تضرع الی اللہ تا پا اوقات مبارکو کی خصوصی وقتون جی کم دین و پاغی کی دا اللہ تعالیٰ نے دعا گانی وڑا والفجر قسم دے پا وقت سبا باندے والعیال انعش او قسم دے پا غلص شپو باندے والشفع قسم دے پا غجب باندے والوتر او پا غطاق باندے واللیل قسم دے پا غشپ باندے اذا یس کل چی روانشی والفجر دا فجر نمرات تشیرے تقریبا وا اتا قول للعلماء پدے کی یو قول دارے چی مراد درین دا ہر ورد سباتی مراد دے دویم قول دارے چی فجر دا یوم النحر تی مراد دے کل چی دا غٹ اختر ورزی نا اغا ورستی مراد دا درین قول دارے چی فجر دا یوم العرفی تی مراد دے یا درین قول دارے چی مراد درین صلاة الفجر تی مراد دے دا سار منز ولیال عشر دا غدویم قسم اللہ تعالی ذکر کیا دا لیال عشر دری لس شپون مراد تشیدے دیکی دو اقوال دینا پسرینو یو قول داری چی مراد درینا دا یوم النحر نا چی مخی کما لس پیدی آغتی مراد دی دا یوم النحر میاش کمائی دا غط اختر میاش ذو الحجی میاشو تولے کی نا دا ذو الحجی دا اولنی لس روزی چری دا لس پی چری دا دیر زیادتا د برکتون میا د ډیر د برکتون شپې دی دا د ډیر د اجر او د ثواب شپې دی دا د ذوالحجې د لس شپې د غټ اختر ورسې شروع کیږي دنه چې رقم مخکنه شپې دی پدې کې ډیر عبادت پکار دی پدې کې ډيري روزي نیول پکار دی ذکر اسکار او تلاوت پکې پکار دی دعاګانې غختل پکې پکار دی دویم قول لمبسرین درې چې ولیال عشر غل شپې ته مراد دی د رمضان مبارک اخیرنه شپې دا لس اخرنه شپې چری په حدیثو کې ردی ډیر فضیلتون راغلی دي یو فضیلت دلی لوی دار چې پدې کې ليله القدر پدې کې ده ورسره جره دي تفصیل لازم د ليله القدر په سوره القدر کې وداغي تفصیل لاشي خو دې کې هم صرف دا دوه خبره ذکر کولې وليال عشر اغلس په باندې او شفع قسم دې په جوب باندې ولوتري او قسم دې په غطاق باندې شفعت ویل کېږي شفع هر هغه شی ته ویل کیږي چې هغه دغه تقسیم پوره کیږي پوره په پوره چې تقسیمي کیږي ته ویل کیږي شفع مثلا دوا څلور شپږ اته لس دې ته ویل کیږي شفع وتر ویل کیږي هغه شی ته طاق ته ویل کیږي چې هغه پوره په پوره باندې نه تقسیميږي یو درې پنځه دغه شو یو چې ته تقسیمي نو هغه نیم نیم کې نو پوره نه تقسیمي کنه مپسرین لیکل چې ردینا مراد څه شه ده نو یو قول لمپسرین دار چې مراد درینا مکانات د حج ته مراد دی بیت الله جمرات عرفه منا مزدلفه دا چې وتر وتر دی او صفا مروه دا چې دوانه شپه ده نو صفا مروه دا شپه شوله بیت الله دا یو دی جمرات درې دی او عرفه یو منا یو مزدلفه یو نو دا وتر وتر دی دویم قول لمبسرین دار چی مراد دینا منزونه تی مراد دی نو منزونه دا ماخام منز او دغسی دا ویتر منز چی ریاغا وطر دی د ماسپخین مونده مازیګر مونده ماسوتن مونده او د سحر مونده دا سری د جوب دی ځکه دو دو رکعت لري سلور سلور رکعت لري والشفعی قسم دی په جوب باندې او الوتر او قسم دی په وتر باندې په تاق باندې واللیل اذا یسم او قسم دی په شپه باندې کله چې روان شي قسم دی په شپه باندې الله تعالی وی کله چې روان شي دا پنځم قسم دی د دې شپې نه مراد کوم شپه تی مراد ده شپه د لیلۃ القدر تی مراد ده یا دویم قول داره چې مراد درې نه هر شپه ده چې د شپه تیریږي او د تهجد وخت نه تیریږي الله تعالی په غو باندې قسم کړي هل فی ذلک قسم لذی حجن هل فی ذلک دا هل په معنا ده دا هل په معنا ده ان سره ده او په ذلک کی اشاره ده مخ کې پنځو قسمونو ته نو ترجمه به دسی کوي هل فی ذلک ان فی ذلک دا جواب قسم ده الله تعالی دا پنځه قسمونه په سبانه وکړل هل فی ذلک ان فی ذلک یقینا پر پنځو چیزونو کې قسم ډیره پوره حصہ ده لذی حجرن دا خوندانو د عقلونو والو د پاره چې څوک د عقل خاوني دا غیر پاره پرې کړي برخه ده ریسمانه ده نو ماندا شوره چې دغه مبارک وختونه دي دغه مبارک زینه دي نج بچا کې عقلی نو دغه پنځو وختونو کې استجابت د دعا کوي الله تعالی عبادتونه کوي الله تعالی قبلای نو څوک چې عقل مند نو په دغه وختونو کې الله تعالی عبادت کوي الله تعالی نو دعاګانې غواړي قسم لذی حجر باندې پوی نه شولای بچا کې چې عقلی نو په دې پنځو چیزونو کې د عامه کې بیان شولا د هر چا لپاره په دې کې ډیره لویه برخه کېدلې شي د سحر په ټیم کې دغه سی پاغلس شپو کې شپع او وتر کې او دغه سی کله چې د شپره وانیږي او هر پښمنه پتا باندې راځي نو څوک چې عقل خاوند دی په دې کې ډیر لوی برخه شته دی په دې کې ډیر لوی عبادتونه کوي ان پی ذالک یقینا هل پی ذالک یقینا په دې کې شته دی قسم لوی برخه او لوی حصہ د ذی حجر د عقلون والو د پاره الم ترکی فعل ربک بعاد وصلی الله تعالی ذکر کوي مخکې حال د متضرعین ذکر شو وصلی الله تعالی ذکر کوي حال د متکبرین درین منی د عذاب الله تعالی ذکر کوي الم ترایتنو ګوري کیف فعل ربک سرنګی کار کړي ورسته بیا عاده د عادیان سره عادیان څوک دی ارم اچ ارم دی ذات العماد د غستنو والا ارم سمانه ده مفسرین ډیر اقوال دي ذکر کړی دی خو لیکنه یو قول دار چر دینه دا ارم چری دا عاد په بیان دی دا تفسیر دی د عاد لپاره عادیان کوم دی هغه ارم والا دویم قول دار چې مفسرین لیکلی ارم د دیو د وطن نمو عادیان چې هغه ارم والا دی ذات العماد غستن والا ذات العماد سمانه ده یو قول لمبسرین دار چې مراد دینه هغه د دیو خیمه وي د عادیان په خیمو کې اوسیدل په ارم کې نو دیو په خیمه لګولی او خیمه ته ستنی لګولی وي دویم معنا دا ډیره غوره ده ذات العماد نه مراد دار چې دیو ستن والو د دیو د بدنونو دومره غټو لکه وګدي ستنې د بجلی د ستنو ته وګوره یاد چتونو د غټ غټ ستنې چری روغ روغ داسې لکه پیلر یو بیمانه لکه عبادت ته دا ودرولې شوی داسې غټ غټ خلق التي داسې خلق لم یخلق مثلها فی البلاد چې نه دی پیدا کړل شوی دا غي پشان د کې فی البلاد په ټولو خارونو کې الله تعالی دا غي پشان د کې نه دی پیدا شوی نو بیا مو پسیرون له جوړه شوله بس وای دا سی وله کچه هغه مخکی بار بار مونږ ویل دي وای بازی عادیان چیرې 1500 غزا او با چیرې زر غزا نه دغه خبره چیرې دروغ دي امام قرطبی رحمت الله علیه پیغه باندې رد کړی دي او دغه سی امام ابن کثیر رحمت الله علیه پیغه باندې رد کړی دي التی لم یخلق داس خلق کو چینو پیدا شوی دغه بشان کی پلی پلات پټولو خارونه کی و سمود الذین او سمودیان هغه کسان جاب وسخر بلواد چې توغلی چې جوړولې پتراش کول سراغي ا سوخره غټي بلواد پلمونو د غرونو کې په د غرونو پلمونو کې هغه وسط راشلېنی غټي وی تراشلې پای کې ځان له کوټې جوړولې او فرعون د لوطات می خونو والو دوه معنی علما ذکر کړی دي زلاوطات یو معنی دار چې د ډیرو پوجونو د ډیرو لخر والو نو زلاوطات نو مراد دا کینای در لخکرو د پوجونو نه مخکې ویل چې جنود د فرعون ده دویم قول هم بسرین دره چې زلاوطات اوطات په معنا د میخونو سره ده فرعون به چاله کله سزا ورکوله سخته سزا نو په هغې باندې به میخونه ټکوهله لکه فرعون خپله ښځه آسیا رضی الله عنها هغه چې کله شهیده کوله نو په هغې باندې میخونه ټکوهلی و فرعون و فرعون دی لوتات چه غمیخون والد دی اللذین تغو پی البلاد هغه کسان چې دیو شرک سرکشی کرد و پی البلاد پا خارون کی و صفاق سرو پی حل پساد نو زیاد خور کرد و پاگی کی پساد پا دنیا کی پسادون دیر جد خور کرد و صبح علیهم ربکا نرا اغرز و پاگی بانی ربکا ربستا صوت و عذاب صوت و لیکی گی یو کوڑا دا عذاب اللہ تعالی پاگی بانی کوڑی دا عذاب را اغرز و لی دا دین مراد اغا عذابو ندی چې مخ کی قومون منی اللہ تعالی را لی گلی وی او دا غی تفصیل مخ کی قرآن کریم کی ولی شو دی ان ربکا یقینا ربستا لبیل مرسواد خام خواب زیر سوکی کرے مرسواد و لیکی گی زید سوکی تا چی سوک پا یوزی کی سوکی داری که اغیی تا ولیکی گی مرسواد نو سمانات دیده کی دا کنائی در دین چی اللہ تعالی پا داسی زی کرے چی اللہ تعالی دا خپل و بندگان و اعمال جینی اللہ تعالی دا بندگان و پا اعمال و بانی خبر دے این ربک لبیل مرسواد نو چی خبر دے نو سمانات دا اللہ تعالی سوکی که دا انسانانو نو چی چا کم اعمال کردی دا اغیی بدل باوتو میلاوی گی فعمل انسانو ازام ابتلاو وس اللہ تعالی ذکر کی زجر منکرینو تا فعمل انسانو نو هر چی انسان دے ازام ابتلاو کل چی ازمیخو کی باغبان ربو رب داغا فاکرمهو او عزت ورکی غدرا و نعمهو نیمتون ورکی غدرا فیقولن دیوی ربی اکرمن زمان رب چی رے زمان عزت کردے دے انسان دارے چی اللہ تعالی پی مہربانیو کیوئے اللہ تعالی را عزت را کردے دے و اما ازام ابتلاو ہو کل چی ازمیخو کی اللہ تعالی باغبان نے مقدر علیہ رزقہو او تنگ کی اللہ تعالی باغبان روزی داغا فیقولن دیوی ربی احانن رب زما زما سپکاوی ہوکا کلچ پی روزی کمشی دانا پی لگ کمشی نو بیا اللہ تعالی تا بدر دیوی وی اللہ تعالی زما سپکاوی ہوکا کلا بلا تکرمون الیتیم دیکھ اللہ تعالی ذکر کئی سلور اسباب دا توہین زان پویا کی بدایت نمان یعنی اللہ تعالی دی احانت نرے کڑے بلکہ بتا کی اسباب دا احانت موجود دی زک اسپک شولی اگر سلور اسباب ذکر کی کلا ہچری دا سیندا کلا ہچری دا سیندا یعنی دا سی لفظ ویل ندی پکار چھے اللہ تعالی زمان سپکاوے ہوکا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکوی دے یتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین او تیزین ورکوی تاسو بخوراک دے مسکین ماننے دے دے کہ طعام نمرد اطعام مراد دے یعنی خوراک ورکوالتی مراد دی و تاکلون التراس او خری تاسو مال دمڑی اکل لما پا خوراک یو دے باندے اکل لما پا خوراک دیر باندے و تحبون المال حبا جمع او مینا کوي تاسو رمال سره حبن جمع غمینه ډیره تاسو رمال سره ډیره مینا کوي او تاسو رمال د مړی چې خوري نو غړ ډیر خوري دا یې سمانه ده مال مړی د مړی مال تاسو خوري په خړل ډیر سره یعنی مال دا شولې چې ودی کړي تیم حق نه ور کوي او دا وسی د مال د مړی چې هغه په میراث شرعي طریقې باندې نه تقسیم وای د مړی مال خوري نو تاسو وای چې ودی کړه داخله دا مړی د کورنا د مړی د کورنا په مړی پسې خیراتونه کول جمعې پسې کول ما خامونه پسې کول سلوختی پسې کول کلونه پسې کول کلیجی دا ټول ناجایز دی او دا چیرې حرام کار دی په مړی پسې خیرات کولای شي مړی پسې خیرات کول جایز دی په شرعي طریقه باندې په خیرات وکړه جواز لري بیا دې کې مختصر خبره ته یو مسله درته بیانومه مسلی دا دی چی کلا یو سڑی مر شی یو زنانا مر شولا پا کور کی مره و شوار سوک چی ریزا نو دا دا دا مال چی ری دا دا دا ری مال نا پا دا غا وقت کی ساروی علالا والخیراتون که ول دا صحیح ندی دا غی وجه دار چی پا دی مال کی دا دا ایتیمانان حق دی بری که ایتیمانان ما شمان دی اگه کتال یو شی در که نو تا اگه تملیک نشی که ولی ما شمان تا دا غی مالک که دل هم نشی نو دا یو ناجایز کار دی مړی چوشی نو خاط څه جلب کو چې غوی نه لالو او دغه سی ساروی نه لالو ګډان نه لالو نو سبق کو مختصر خبره ته کومه خلاصه خبره دی مسلې کم کور کې چې مړی وشي درې ورځې پورې چم گاون لپکار دیش پاغي باندې غم خادیر پاغي باندې غم راغله دینو چې دا چم گاون داخله کې ته ډوډۍ ویسي د ټولنه بهترینه طریقې دا ده چې کم ملمان راغلی دی میلمانا می ویرل خاصه سمنه دی ویل چې کلی خلق تری دی او ال د خپیر اتا کړی دی او ناس ته قلاری مړ نه خو بس د خوشحالی پکې هغه چا مړ شوی یو در پاره چې خوشحالی ځکه چې ګډانو سیرلی لالی کی د مزیر ناس یوتا کم چې د لری نه میلمانا راغلی دی اول میلمنو لا پکار د چې تعزیت لراغلی دی یا جنازی لراغلی دی اگر خپل دی ته واپس شي بس تعزیت وک جنازه وک لنه بس زو وس خبر خلاصو بس دا ځان له اختلافی مسله ده چی د یو ځل نه زیات تعزیت جایز دی کنه دی جایز بعض خلک چره لاړ شي یو ځل ورشي بیا ورشي نو بیا ورشي دا جواز لري کنه یو اختلافی مسله ده خو خبر ته کوم د ډوډایګانو خبره ته کوم نو اول خبر خو کدا شو لشه سوق جنازی درغلی دی بس خپل خپل جتری واپس شي سوق تعزیت لرازی نیمه ګنټه لس منټه شل منټه ګنټه دی کینی او بیا دیزی کم چې د لری میل مان راغلی دی خپل خپلوان ناغلی دی نو خو نشیت للی کنه دا غیر پاره طریقه دار چې د چم او گاوند کم خلک یې غبره شي دا میل مان ری تقسیم کی هر یو سړی د خپل وس مطابق سوق دی 15 بوزي سوق دی سل بوزي سوق دی 1500 بوزي سوق دی یو بوزي سوق دی دو بوزي پخپل خپل کور کې دی غیلې دعوتو کې روړې دی پخه کې پخپل کور کې دی اوخري او وس خبره د اخلاص کې او دا کم دغه کور والا چې یغې تریال ته کې ویسي بل طریقه دا ده په عام خلکو کې یو طریقه راځي دا غم جایز نه شرعان دا مخکې د عمر ریډیو په نشریاتو کې دی درې مسلمانګه پوره تحقیق او وضاحت کړو دوه خبرې دي د خلکو یو کمیټیانې مقرر کړي او یو دا چې په هر علاقه کې ردیر پاره خپل طریقه جوړه کړې ده څوک ته یو نوم وي څوک ته بل نوم وي څوک ته پاوه کې وي مړی چې وشي په هر یو کور باندې دا لازم ده چې دومره وړه یا دومره ډوډۍ 50 ډوډۍ یا شل ډوډۍ یا دیرش ډوډۍ دومره به غوړي راوړي دومره به ډوډۍ ګانې راوړي او دا په لازم وي کله چې خلک هغه ونه کی نو بیا د چم گاون او د علاقې د دود او د دستور نه غو باسي وې دې په غم کې د زموږ سره برخه نه غیسته نو دا کاروم ناجایز دی دا شرعاً صحیح نه دی په واج علاقو کې دا طریقې چې کمیټه مقرره کړي چې کله مړې وشي نو روپۍ راخلی د هر کور په سر باندې 1500 روپۍ راخلی شرعاً دام جواز نه لري د دې وجه دا ده چې دا ټول خلک چې په دې محله کې وسیږي دا ټول یو شاند کینو دي کنه صاحب استطاعت نه دي یو سړی دی دغه یو کروڑ روپۍ آمدن دی هغه 1500 اخلي هغه بل سړی دی چې دغه 100 روپۍ آمدن نشته تر 1500 اخلي نو دام جواز نه لري ها علما او د لیکري خدا دی خبرې تزي خامخه که دسی و کی چې په چا باندې زور ونه تړي په چا باندې لازم نه کی چې هر سړی و 1500 روپۍ اخلي بس وای که څوک 200 اخلي که څوک 300 اخلي که څوک 1000 اخلي نو بیا صحیح ده خود دغه خونی کنه په دی باندې خصوص گزارنه کوي کنه بلکې په هر چا باندې زر زر روپۍ یا 1500 نو دا کمیټیانې مقررول د دې لپاره او په هر چا باندې یو شاند کې روپۍ مقررول او کله چې هغه روانه خلی نو بیا دغه کمیټې نه او د کلی دغه رسم او رواج نه بیا وباسي دا شرعاً ناجایز کار دی او دا شرعاً جواز نه لري دا صحیح نه دی علماو په دې باندې ډېر تحقیقات ذکر کړی دي مارته وی شرعي طریقه دغه ده بس په محله کې په علاقه کې مړې وشو هر سړی د خپل وس مطابق داسې کار دیو کی لاندې شي میلمانه دی راولي خپل کور ته کدر سبو وس کیږي که یو خلطالو غانې راوړې دي که چرګانې راوړې دي او الله دې سیو کی چې خط او پی قول الله ور کړی یو خو وایې لال کړی یو ټول بوزي و چې راځي زما کړو ډوډۍ خوړی خو خبره ده د سیو کا کدا غن دانو په کور کې چې سپخ کړی دي د یو بوس کیږي د یو بوس کیږي هغه بل چرګان نه وړي بل په کور کې لوغان پخ کړی هغه به وی سی هغه کور والته دا د وسرم نه خوري اکثر خلک دغه سیو کی او بیا په کور کې یو لوی دغه جوړ کړی بس پرشونه وړولی او ناس یې لري قړتی ولی او غپ شپ لګي خلک ناسي دا طریقه شرعاً جواز نه لري دا صحیح نه ده و تاکلون التراث او خریتا سوغه مال د مړی اکل لما په خوراک ډیر سره او تحبون المال او مینا کوي تاسو سره مال سره حبا جمع ډیر مینا کلا هیڅ چری دا سینه دي کول په کار د مړی مال د خوراک نه لري په کار اذا دکت الارض دکن دکا کله چې هموار کله شي د ازمکه په پوره هموارول سره وجاء ربک وراش ربستا وجاء ربک دا په خپل معنا باندې دغه حمل له معنا حقيقي د مجيئت مراد ده بغیر د تشبيه بغیر د تمثيل او بغیر د تاويل نه وجاء ربک وراش ربستا والملك او ملائک د الله تعالی راشي صفن صفا صفونه صفونه وجيء يومئذ بجهنم او را بو سره شي په دا ورځ باندې جهنم لره يوم يجي تذكر الانسان په دا ورځ باندې بنسیت قبل انسان وان له الذكرى او دا کوم زینه به در پاره نصیحت قبل اول درې سمانه ده کله چې قیامت فرض شي نو دا انسان به دا نصیحت به بیا قبله یا وان له الذکر دې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره ان له منفعه الذکر نو بیا ردر پر نصیحت قبل اول څه پیدا کړي کوم دین او در بیا پیدا راشي نصیحت قبل اول دا په دنیا کې دی په دنیا کې الله تعالی دین او معنا په قیامت کې ولا پیدا درکې وجی ایوم ایذین بجهنم د قیامت پر ورځ باندې بجهنم را واستل شي مخکې دغه حدیث تاسو ما بار بار ویل دی آیات تفسیر دیغه امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی امام مسلم هغه حدیث ذکر کړی دی کله چې قیامت ورځ شي جهنم برا واستل شي او یا زره واګي باغی ته چولای شي او یا زره زنجیرونه باغی ته چولای شي او هر یو زنجیر به او یا زره ملایکو نیولای دغه ورځ په موږ تاسو باندې روانه ده جهنم برا واستل شي خو څنګه برا واستل شي او یا زره زنجیرونه به ته چولای شي او هر یو زنجیر به او یا زره ملایکو نیولای وجی ایوم ایذین به جهنم او را به واستل شي په دغه ورځ باندې جهنم یوم ایذین په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان و نصیحت به قبل انسان و ان له ذکر او دا کم دینه ویده تا پیده ور کول دا نصیحت یقول یا لیتنی دی وای به دغه انسان یا لیتنی های ارمان دی ما در قدم تو لی حیاتی دو معنی علماء ذکر کردی یا قدم تو لی حیاتی دا قدم تو ردیر پر مفعول بیهی حضب دا قدم تو عملا صالحا لی حیاتی دا لام پا معنا دا فی سر دی نس معنا بدا کوی یا لیتنی های ارمان دی ما در قدم تو لی حیاتی قدم تو عملا صالحا پی حیاتی کا شرمان کما د دنیا په جون کې اونې کامل کړه وې او مختم زندرا لګلې وې دوی معنا علماء ذکر کړی دا قدمت له حياتي دا حيات نو مراد چره جون د اخرت ته مراد ده او دا لام په خپل معنا سره ده نو معنا دا شوړه یا لیتنی هاي ارمان دې ما در قدمت له حياتي چر دې جون د پاره ما مخ کې نه کامل لره لګلې وې چر دې جون د پاره ما نه کامل لره لګلې وې فیوم یذ الله يعذب عذابه احد نو پدا غورت باندې نو بشور کول عذاب پشان د عذاب د الله تعالی باندې احد هیڅ څوک د قیامت تور کې الله تعالی کوم عذاب ورکیا الله وی داغه پشان د کې څوک به عذاب نشي ورکول ولا یوثق وثاقه احد او تړل نشي کولې پشان د تړلو د الله تعالی باندې هیڅ څوک الله تعالی به د سی عذاب ورکي چې داغه پشان د کې عذاب بیا بل څوک نشي ورکول او الله تعالی به د سی وتړي چې داغه پشان د کې تړل بیا څوک نشي کولې یا ایته النفس المطمئنه او الله تعالی چې تړل کوي نو په د ملایکو په واسطه باندې تړي یا ایته النفس المطمئنه اوس الله تعالی ذکر کوي حال د مؤمنانو ورسره د حال د جهنميانو نه یا ایته النفس المطمئنه اے نفس المطمئنه یقین کوونکی مفسرین لیکلي دي دا یا ایته النفس المطمئنه یقال له یا ایته النفس المطمئنه دا څوک چې نیکان بندگان د الله تعالی دي نو هغه ته په ځن کدن کې دا ویل کېږي یا دویم قولم په سرین داره چې دا به ته قیامت کې ویل کېږي باس بعد الموت کله چې قیامت ورځ شي نو هغه ته دا ویل کېږي نفس مطمئنه څه ته ویل کېږي مفسرینو لیکلي دي د دین مراد هر هغه مؤمن مسلمان ته مراد دی چې کلک ایمان لرون کړي ځان د شرک نه بچ کړي دي او تسلی او ته حاصل شوی دی د الله تعالی په دین باندې المطمئنه ایمان هم کامل دی د شرک نه هم ځان بچ کړي دي او د الله تعالی په دین باندې او ته تسلی ملاو شوی دی یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس یقین کا ان کیا یا تسلی حاصل ان کیا د الله تعالی په ذکر باندې تسلی حاصل ان کیا د الله تعالی په دین باندې ارجعی وہ گرد واپس الی ربک اخبل رب تا راضیه مرضیه راضیه خوشاله مرضیه خوشاله کړه لشیوی د انسان ته ودا ویل شي د الله تعالی خوا ته ورشه د الله تعالی دربار ته ورشه الله بر ناراضی او مرضیه ته خوشاله کړه لشیوی راضیه راضیتون دا په اعتبار د ډیرو نعمتونو سره او مرضیه معنا مرضیتون عنها یعنی الله تعالی بر ده ناراضی خبر باندې پوه شولې راضیتون څه معنا ده راضی به دا به خوشاله په اعتبار د ډیرو نعمتونو سره مرضیتون عنها او د دنه مرضا شوی یعنی الله تعالی وتی راضا شوی فدخلی فی عبادی نو داخل شته په بندگانو زما کې او دخلی جنتی او داخل شه جنت زما ته دعا قول دینم پسرینو یو دا چې کده تا د ځن کدن په وخت کې یا ایته النفس المطمئنه ولې کیږي نو دا فد خلی فی عبادی و ادخلی جنتی نو دا بیا د عالم برزخ خبره ده یعنی ستا روح بزی روح بری چرته دی روح بدی زی د ارواح د مؤمنانو سره باغ یو ذکر تلش او جا کدا په قیامت کې مراد شي نه باس بعد الموت نو فد خلی فی عبادی ور ورننه و د ما په بندگانو کې و ادخلی جنتی او داخل شازما جنت ته نو مردا شو چې جنت تلرشه نو یا که په حالت د ځن کدن کې شي نو بیا دا خطاب دی د روح ته، او کدا د باس بعد الموت نو ورستو شي نو بیا د خطاب دی د انسان ته، او معنا دا شوه چې الله تعالی به ته جنت ته لاړ شه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. سورة البلد دا مکی سورت دے، دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورسو دا سورة قاف و مخکی سورة طارق نا. ترتیب قرآنی کی نوی نمبر سورت دے، او ترتیب نزولی کی 15 نمبر سورت دے. عرب دلی سورت دا من قبل سردارے. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا پا عدم اکرام دا یتیم مان لے، اور پا عدم اطعام دا مسکین مان لے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی پا اکرام او اطعام دا یتیم و دا مسکین مان لے. مخ کی زجر بیان کے چدا کار نہ کوئے، نو اس اللہ تعالیٰ تیزی ذکر کئی چی اتیمانان و مسکینان تا دا غیر خوراک و دا غیر ڈوڑی غم کوئے. داود سورت دا ترغیب دے تحمل دا محنت کولو تا، محنت کوئی برداشت کوئی نیک عمل کوئی کامیاب بشی. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم خامخا قسم کوم ذا بهذا البلد پر اخر باندے، یا لا د سینہ دال ک سرنگی چر دے خلق گمان دے، د خلق گمان سره چی ذا اللہ تعالی پیدا کړم حساب کتاب بنئی ولیسا نا، لا دا سینہ دا لکه سرنگی چر دی خلق گمان دی چې زه محملیم. اقسم قسم کوم ذا بهذا البلد پر اخر باندې، مراد درې مکه مکرمه ده. وانت حل بهذا البلد، او ستا بیزتی کیدل شي پر اخر کې، درې سمانه ده. وانت حل بهذا البلد یو معنا علما ذکر کړی ده چې ستا بیزتی کیدل شي پر اخر کې، دوی معنا وانت حل تا تبا اجازت وکړل شي د قتال په دغه خار کې، وانت حل بهذا البلد تا تبا اجازت وکړل شي د جهاد کولو د قتال کولو په دغه خار کې. درې معنا علما ذکر کړی، حل په معنا د ډیر کېدل سره ده، ته ډیرای په دغه خار کې بی ګنا ته ډیرای ستاسو ګنا نشته او د خلکو تکالیف درکې. و والد و ما ولد، او قسم دې په پلار باندې و ما ولد او په اولاد دغه باندې، مراد درې نس شه دی، دا پلار نو مراد آدم علیه السلام دی، و ما ولد نو مراد چې دا غي اولاد دی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینا پیدا کړ دې مونږ انسان فی کبد په هغه مهنتونو کې، دا جواب قسم دی. الله تعالی قسم کوي په دې باندې چې تا به سختۍ برداشت کې، تا باندې به سختۍ او تکالیف راځي. سختۍ اختیاری دی که غیر اختیاری دی، بیا شرعی دی او که غیر شرعی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پر آیات کی 25 مکابدات ذکر کر دی دے انسان، 25 سختی با پر انسان بند راجی 25 سختی، پورا تفصیل داغی امام قرطبی ذکر کر دیا قتل شی. حاصل خلاصر دی آیات داش ولا، انسان دا پیدائش نواخلا تر دا مرگ پوری، دا پا ہر وقت کی پا یو مشقت کی پا یو تکلیف کی پا یو محنت کی خواہ مخواہ دے. لقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کر دے منگا انسان پی کبد پا محنت کی. ایحسب الا یقدر علیه احد، د دې دینا تر د اخره پورې الله تعالی ذکر کوي دو قسمونه د خلکو، یو شقی انسان دی بدبخته، او دویم سعید انسان دی نیک بخته. نو دوه حالات الله تعالی ذکر کوي، اول الله تعالی ذکر کوي بدبخته انسان. ایحسب ای گمان کې دغه انسان الا یقدر علیه احد، چې قدرت به ونه لري په د باندې احدن هیڅوک. الله تعالی د انسان څه گمان دی چې دا و دغه اخلاص شي په د باندې څوک نشته رې چې قدرت په ولري. یقول وای دغه انسان اهلک تو مال اللبدا، خرج کړی دی ما ډیر مالونه، مال اللبدا مال ډیره، د دې خرج کول د مال مراد څه شي دی؟ د دې مال د خرج کول نه مراد په حق د په دشمنی د حق کې، په دشمنی د پیغمبر علی السلام کې ما ډیر مال نه خرج کړی دی. دا د انسان هغه شقی انسان دی په خلاف د نبی علی السلام کې او دین اسلام په خلاف باندې. ایحسب وای دے گمان کئی اللہ یقدر علم یراہ احد، چی آئی نوینی دل راہی سوکا. اللہ در انسان در شقی انسان سو گمان دے چی دا سوک نوینی ولی. علم نجعل لہو عائنین وستذکیر بن نعم، اللہ تعالی ذکر کئی نعمتونا. علم نجعل لہو آئی ولی ندی ورکڑی منگا دتا عائنین دوسترگی، ولسانا جبا وشفتین یوشنڈی، وحدیناہ النجدین او خودری دی منگا دتا عدولاری الله تعالی دی هر یو انسان ته دسترګي ورکړي دي په دی باندې حق او باطل لیدل شي نو دغه سی لسان او شپتین جبه د شونډي دي نو په دی باندې دا حق ویل شي دی باندې دا خبرې کول شي وا دا وهدینا هنجدین او خودری دی مونږ ته خودری دی مونږ دته انجدین دولارې اول دولارې کوم دي لار د هدایت او لار د گمراهی ده لار د حق ده لار د باطل ده لار د خیر ده لار د شر ده الله تعالی هر یو انسان ته دغه لارې خودلې شي فلقت حمل عقبه نن دې خطرې دغه انسان په کندو باندې په چړای باندې و ما ادراک مل عقبه او صفته ته ته چې کندو چړای څه شه دي فق رقبتين چا غزاد اول خلاص اول د سټ دی او اطعام فی یوم ذی مسغبه او یا خوراک ور کول دی په غورس کی ذی مسغبه چلوګی والی یتیمن یتین تازه مقربه چا غرشته داری او مسکینن او یا مسکین تازه متروا چی خور واره دی الله تعالی دا انسان چیرې په غونډی باندې ورختله دا انسان په چړای باندې ورختله او تا ته صفه تر چا چړای څه شه دی الله تعالی هغه چړای دار چی دی غلامان نه دی آزاد کړي دغه سی قیندیان او بندیان نه دی آزاد کړي او اطعام فی یوم ذی مسغبه او یا خوراک ورکول دی په غورز دلوګه کې یتیمن یتین تازه مقربا چې هغه رشتہ دار دی او مسکینن او یا غریب ته زامت را بچا خور والے دی ځان پریوانی پوی کوي پر آیاتونو مطلب سره کنده او چړای څه ته ویل کیږي دا کلام بنا د اصل کې به تشبیه باندې ایمان او عمل صالح او بدی آیاتونو کې چې راکم اعمال ذکر شوی دي الله تعالی په دې کې مشقت شته دي خو لکه سرنګ چې یو انسان په چړای باندې وروخیږي د هر ملک نه چې سړی بل ملک ته وړي د یوې علاقې نه چې بلې علاقې ته وړي نو خامخا خلک وایي په دې غر چې واوړي نو وړاندې بیا بله دغه ده بله علاقه بیا راځي نو لکه سرنګ چې هغه انسان مشقت برداشت کی په چړای باندې وخیږي کنډو راشي په کنډو باندې واوړي نو خپل مقصد ته ورسیږي نو دغه سی دا نیک انسان او ایمان او بیا دا کارونه کول چې یتیم ته خوراک ورکول مسکین ته خوراک ورکول دا کارونه ګران دي خو دا مشقت چې برداشت کا نو جنت ته پیلار شي خپل مقصد ته ورسیږي د کنډو باندې سړی واوړي نو خپل مقصد ته ورسیږي علاقه ته ورسیږي خو په دې چړای په خطلو کې مشکلات شته دي په دې کنډو باندې د پاسه ورختل مشکلات پکې شته دي نو دغه سی ایمان او عمل صالح په دې کې په دنیا کې مشکلات شته دي خو لکه څنګه چې کنډو باندې تیر شي نو خپل مقصد ته سړی ورسیږي نو په دې کنډو باندې چې تیر شي خپل مقصد ته ورسیږي چې هغه جنت دی دا کلام بنا په تشبیه باندې دا معنی شوله فلقت حمل عقبه نه دی ورختلې دی په کنډو باندې په چړای باندې و ما ادراک مل عقبه او تا ته څه پته ده چې کنډو چړای څه شی دی فک رقبه تینا غازا د ول خلاصول د سټ دی مراد تینا غلامان دي یا قیدیان بندیان او اطعام یا خوراک ورکول دی په یوم ذی مسغبه په غورس کې چې غلوګي والا یتیمن یتین تازه مقربه چې رشتہ داری او مسکین او یا مسکین تازه مقربه چې خور والی خور والا دی سمانه ده خور مانه ده چې یعنی صرف خور او سرشتې نو سره څه نشته ده خلک وایي کنه وسې دي سره وایي خور را سرشتې نو وسې دي سره نو دا داسې مسکین دی چې بسترای نشته ری په خور کې ناشته نو دا هغه مسکین دی چې د خوراک سره څه نشته ری د خور ولدی نو سره څه نشته ری بس پختو کې هم خلک دغه وایي وایي خاوري به واخلې نور څه شي به واخلې مانه دا چی څه سره نشته ری او مسکین انجام تر و سم مکان من الذین بیا دې د هغه کسان نه امنو چې ایمان راوړل او تواسو به صبر او پخه خبره کوي دا صبر کولو او تواسو بالمرحمه او پخه خبره کوي مضبوطه خبره کوي د رحم کولو اولئک اصحاب المیمنه دغه کسان دی خه قسمت والا دا مخکې اعمال چې چا وکړل نو الله تعالی دا اصحاب المیمنه دی خه قسمت والا دی دا اصحاب المیمنه او تول ویل کیږي یو قولدار چې دا د یمن نه ماخوذ دی دا د خیرونو د برکتونو والا دی یا د یمین نه ماخوذ دی دیو ته اعمال دی ته عمل نامی ملاویږي په خی لاس باندې یا اصحاب المیمنه د میدان محشر نه روان شي د خی طرف باندې د درې معنی پرونو ملي شي بار بار دا ویل شوی والذین کفروا کسان چې کوبره کړه دې به آیاتین دوم په آیاتونو باندې اولایک اصحاب هم اصحاب المشمه دغه کسان چې اصحاب المشمه دا بد قسمت والے دي بد قسمت دي یا مشمه د شؤم نماخوز د سپیر دي سپیر خلق دغه دي دوی ماندار چې اصحاب الشمال دي دا په چپ لاس باندې ودیو ته عمل نامه ملاویږي یا اصحاب المشمه ماندار چې د میدان محشر نه ودیو په چپ طرف باندې روان کلی شي او د میدان محشر نه چپ طرف ته جهنم دی، یعنی دیو په جهنم ته روان کړي شي. علیهم نار موصده، علیهم پر خلق باندې نار اور دی، موصدتون راجو کړي شوی ربن کړي شوی د جهنم اور پر جهنميان باندې د هر طرف نه ربن کړي شوی دی. درې سمانه ده مفسرین لیکلی دی معنا دا ده شي د جهنم اور ربن کړي شوی دی د هر طرف نه، نو د جهنم نه څوک وتلې نشي. دغه سیر جهنم په اور کې پر یانم کې سوري نشته ری، د وتلو لارې په کې نشته ری، د هوا د راتلو لارې مت نشته ری. او څنګه رابن کړی شوی دی نو داغي تفسیر راغلی دی په حدیثو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث ته ترمذی دی چې جهنم نه سلور دیوالونه راتاو شوی دی، او یو دیوال د جهنم په پلنو باندې داغي سفر کول سلويخ کاله مسافر په غی باندې په وګدو باندې نه په پلنو باندې په غی باندې سفر کې د جهنم نه چې کومه دیوالونه راتاو شوی دی فی علیهم نار موصره په دیو باندې غور دی ربن کله شوی دی هر طرف نه، نو سلور دیوال نه تاو دی په یو دیوال باندې په پلنو چې سفر کې دومره دی لکه سلوی خاله، نو سلوی خو سلوی خطیا، بیا سلوی خو سلوی خطیا، اتیا او اتیا یو سل شپېته کاله، یو سل شپېته کاله چې د جهنم نه چې کم دیوالونه راتاو دی په پلنو باندې پغی باندې وګرځینو غنه ختمیږي. علیهم نار موصره، علیهم پر خلق باندې نار اور دی، موصدتون ربن کلی شوی دی هر طرف نه، د هر طرف نه پاغي باندې اور ربن کلی شوی.